उद्यमन मंत्र आता है, उद्यमन मंत्र, इस मंत्र का नाम उद्यमन मंत्र। अथैनम उद्यच्छति आमगंसी आमगंहिते महिषाही राजेशानो अधिपति ही समागं राजेशानो अधिपतिं करोत्विति। अथ उसके अनंतर हवन कर दिया, उसके अनंतर अथ एनम उद्यच्छति, आमंसी आमह इत्यादि मंत्रों से पात्र सहित मंत्र को लेकर ऊपर उठ जाता है। उसे उद्यमन, उद्यमन ने ऊपर उठना, मंत्र पात्र हाथ में लेके उठ के खड़ा हो जाता है, ऊपर गिर उठने उठते हुए खड़ा होते हुए तो मंत्र बोलेगा। आमंसी आमम ही ते मही इति, हे मंत्र, मंत्र तो पूरा है, करो तू इति वहां अंतिम इति वहां है, इसीलिए करो तू तक पूरा मंत्र है। हे मंथ तुम सब जानते हो, आमंसी तुम सर्वम जानासी, तुम सब जानते हो, और मैं भी यह मानता हूं, आमंही ते मही, मैं भी तेरी महिमा, महिमा ने महिमा को अच्छी प्रकार जानता हूं, और स वह जो प्राण है ही निश्चित रूपेण जिसलिए राजेशान राजा है, वही शासन करने वाला है, वही सर्वाधिपति है, इसलिए स माम वह प्राण रूपी राजाधिपति माम ने मुझको इस ममता के कर्म का सम्यक प्रकार संपादन करने का फलस्वरूप मुझे क्या कर दे, मुझे भी संसार में राजा बनावे ना, राजा बनना चाहता है, मुझे भी संसार में राजा बनावे, अधिपति बनावे, ईशान बना दे, राजा राजा करो तू, ईशानो करो तू, अधिपति करो तू, इति ये मंत्र बोलते हुए उस मंत्र को उठाकर, इस मंत्र के द्वारा मंत्र का स्तुति, ऐसा मंत्र है जो सर्व फल प्रदाय प्रदातृत्व स्पंद है। मंत्र जिसका आगे भक्षण करेगा, भक्षण करने भक्षण तो क्या दृष्ट फल, उसका अदृष्ट फल यह है कि वो सकल रोष संसार पे राजा के समान हो सकता है, ईशान हो सकता है, शासन करने वाला हो सकता है, सर्वाधिपति हो सकता है, तो फल है। अर्थवाद के माध्यम से फल का निर्देश हो गया एक तरफ, क्योंकि प्राण विद्या से शुरुआत ज्येष्ठा प्रेष्ठा का ना, इसलिए प्राण विद्या के बिना तो चलता नहीं, इसलिए बोल चुके हैं जो प्राण विद्या के अधिकारी है वही मंथाधिकारी है, प्राण विद्या का उपासक ही ये मंत्र को भी करने से जितना भी दोष है उसका सारा खत्म हो जाता है। कम से कम साल में एक बार मंत्र कर्म का संपादन करने का विधान किया, और इसका कराया जाता है उपाकर्म संस्कार, यहां तो नहीं कर देगा, जनों बदल दिया हो गया, मंत्र कर्म पूरा होता है विधि से, उपाकर्म संस्कार के दिन जितने भी साल भर आपका दोष जनों का पहनने न पहनने है, ब्रह्मचर्य दोष होने पर जो उसको बदलना इत्यादि करना चाहिए, और गायत्री जब तब किया नहीं किया, अकाल में किस अकाल में की, वो उचित काल में किया नहीं किया, उन सकल दोषों के लिए, इतना ही नहीं अन्य भी जितने भी घूमते फिरते बोलते चलते सकल क्रियाकलापों के काल में होने वाला जो कोई भी पाप, चींटी का मरना, गाय को मारना, हर काम उसको सुनोगे ना संकल्प तो आश्चर्य कर जाओगे, क्या इतने पाप होते हैं आदमी से, बहुत लंबा संकल्प है उपाकर्म संस्कार। श्रावणी पूर्णिमा होता ना जन्मधारियों के लिए ब्राह्मण क्षेत्रवेशी का, उसकी पूरी संकल्प पूर्ण संकल्प पढ़ना चाहिए, तो संक्षेप संकल्प बोल देते नहीं, पूरा पढ़ के देखिएगा तो पता चलता है किस किस प्रकार के पाप शरीर से होते हैं, मन से होते हैं, वाणी से होते हैं, वो सब वर्णन किया है, संभावित दैनिक सकल पापों को गिना है, उन सबका परिहार करने के लिए उपाक्रम होता है, और नित्य प्राणोपासना करिएगा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ प्राणोपासना तो भोजन में ही जोड़ दिया है ना, इसलिए तो हिंदू धर्म की यही विशेषता है, जितनी उपासनाएं हैं जितनी विद्याएं हैं लगभग सारी चीज को उन्होंने जीवन के साथ ढाल दिया था, चाहो ना चाहो आपसे हो रहा है वो काम, समझ के हो रहा है या बेसमझी से हो रहा है, लेकिन हो रहा है, किंचित पुण्य तो है, जान के किया तो ज्यादा लाभ है, अनजान में करने पर कम लाभ। ये तो का वीरवत्तरम भवती पुरुष चाक्रायण प्रकरण चांद के ऊपर समझाया, बिना भी उपासना ज्ञान आदि का जो है सब कर्म कांड हो रहा था वहां पर, इन्हें क्यों कर्म निष्फल होगा ऐसा नहीं, वो तो फल देगा। लेकिन ज्ञान सहित किया तो वीरवत्तरम भवती तो ज्यादा फल देने वाला हो जाता। इसीलिए जीवन में जोड़ दिया प्राणोपासना को, सारी चीजों को लो, बैठते पहले आचमन करो, उसमें डाल दो, इस कर दो, ऐसे कर दो, स्वाहा कर दो, सब बोल दिया, क्रम बता दिया, प्राणायाम करो, संध्या वंदन में जोड़ दिया उसको। जो प्राणायाम के माध्यम से आदर्श मानस का क्षय होता है, मंत्र जापन से भी नहीं होता। इसलिए गायत्री मंत्र का जप के बहाने आपका साथ प्राणायाम करने बोल दिया, ताकि मंत्र जब के स्थूल पाप नष्ट होंगे, उस प्राणायाम के द्वारा मानस पाप भी नष्ट हो जाएगा। नहीं करे तो भाई क्या कर ले। लेकिन ऋषियों ने इतनी समझदारी से सारा जीवन में अर्थ और काम, इधर धर्म और मोक्ष चारों को जोड़ दिया सम्यक प्रकार। भोजन की कामना है, नाश्ते की कामना है, तो संध्या वंदन करो बोला, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे, घर में ऐसे था ना स्ट्रिक्ट, नहीं करोगे संध्या वंदन तो नाश्ता चपड़ नहीं मिलेगा। अब देखो कामना हुई ना, रोटी की कामना, वो कामना के साथ धर्म जोड़ दिया, पहले संध्या वंदन करो तब रोटी मिलेगा। विदेशों में ऐसा नहीं, नहाओ दो भी नहीं, मुंह मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सेंट के शुरू कर दो और जाओ नौकरी, काम करो, रोटी पाओ। उन्होंने धर्म और मोक्ष बिल्कुल किनारे फेंक दिया, अर्थ और काम मात्र को प्रधान कर दिया, इसलिए वो दुखी है। और बीच में यहां भी दुर्दशा ऐसा हुई, अर्थ और काम को गौण कर दिया, धर्म और मोक्ष को प्रधानता दे दिया। यहां भी एक कट्टरता की थी ना, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, धर्म और मोक्ष में जोड़ दिया गया, अर्थ और काम को गौण कर दिया। नतीजा यहां भी लोगों में अश्रद्धा हो गया, अंधविश्वास की परंपरा चल रही है। वास्तविक ऋषि परंपरा, सनातन की परंपरा तो अर्थ काम और धर्म मोक्ष, इन चतुष्टय का परस्पर, दो दो का परस्पर मेलन पूर्वक समन्वय था। तब हमारा संदेश कैसे था, अशुपति के राजा ने वर्णन किया है, सोने की चिड़िया था, सर्वैश्वर्य संपन्न था। जब ये खिचड़ी बाहर से आई, धर्म मोक्ष रहित केवल अर्थ काम पर आधारित संस्कृति जो आ गई, वह उसका हमने उधार वायित्यादि कारण से सोच समझे बिना इनको अपनाए, नतीजा अपना भी हमने खो लिया। उसी के लिए यहां पर समझाते हैं कि आप जानते हो सारी चीज मंत्र की स्थिति करते हुए, कि हम जो बनना चाहेंगे वो तभी हो सकता है ना जब कर्म करेंगे। राजा, ईशान, अधिपति, पहले सब होते थे, इसे सब संपन्न था, किसी को लाइन लगना नहीं पड़ता था। अब करते हैं ना कर्म तो भाई, अब धक्के खाओ, सेटों के पीछे घूमो, लाइनों में लग जाओ, इंतजार करो एक तारीख की और होगा क्या। ये समस्याएं क्यों आई है, आदमी उस गहराई में नहीं जा रहा है कि हमने अपना धर्म को त्याग दिया है और केवल अर्थ चाहते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। अब धर्म करो, अर्थ पीछे अपने आप आ, इस बात की विश्वास आदमी ने खो लिया है, कारण वास्तविक संस्कृति से। नतीजा यह है कि बाबा बनने के बावजूद भी सेठों की ही जो गुलामी करनी पड़ रही है, महात्मा हो गया, सन्यासी हो गया, फिर भी सेठों की गुलामी, शुद्धिपासी में फंसा है, अभी तक आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, ईश्वर की गुलामी भी नहीं कर पा रहा है, तो स्वरूप में कहां से स्थिर होगा वो। इसलिए कर्म उपासना के साथ करना अति आवश्यक है। इसी को संकेत कर रहे हैं, कार्य देखो मंत्रार्थ कर रहे हैं, अथैनम आचामद, इसके बाद आचमन कर्म शुरू होता है। इस मंत्र में इतना ही बोल रहे हैं, अथ एनम उद्यच्छति, एनम माने मंथम, उद्यच्छति लेकर करके उठ के खड़ा होता है, सह पात्र हस्ते गृहणाति, अर्थात पात्र सहित उस मंत्र को हाथ में ग्रहण कर लेता है और आमंसी आमंभीते मही इत्यनेन मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा वह ऐसा कार्य कर रहा है। इस मंत्र का अर्थ जो है आमंसी तम सर्वम विजानासी करता। टीका में देखिए, क्योंकि भाष्यकार ने कोई अर्थ नहीं किया है तो टीका में चले जाते हैं। आमंसी मने तम सर्वम विजानासी, वयंचते और हम भी आपके तव मही मने महत्तरम रूपम आमही मन्यामहे, हम भी आपके महत्तर जो रूप है, जो आपके पूज्यतम स्वरूप है, महिमा है, उसको हम भी जानते हैं। सही प्राण सामने प्राण ही यशपात, जिसने वह प्राण राजादि गुण वाला है, सच वह प्राण, इसलिए मुझ उपासको माम तथा भूतम करो तो जैसे तुम हो वैसे मुझे भी बना दो, अपने से अभिन्न कर लो, और तुम राजा हो, तुम ईशान हो, तुम अधिपति हो, हे प्राण इसे तुम भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और मैं तेरी उपासना निरंतर करने वाला हूँ, प्राण हूँ, अतः मुझे भी ये राजत्व ईशानत्व और अधिपतित्व को प्राप्त करा दो, ऐसी प्रार्थना करता हुआ उठता है, उठ करके क्रम से खाता है। अथैनम वाचा मति तत्सवितुर्वरेण्यं मधु वातारिदा यदे मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्भिर्न संतोषी भू स्वाहा। एक पाद भर्गो देवस्य धीमहि मधु नक्तम उतोषसो मधु मत पार्थिवगिंग्रज मधु धीरस्तु न पिता भू स्वाहा, धियो यो न प्रचोदयात मधुमान्नो वनस्पति मधुमागंगस्तु सूर्य माद्भिर्गावो भवन्तु न स्वस्वाहा इति। सर्वंच सावित्री मन्वाह सर्वांश्च मधुमती अहमेव इदं सर्वं भूयासं भूर्भुवः स्वाहा इति। अंततः आचम्य पाणि प्रक्षाल्य जगनेन अग्निं प्राक्षरा संविशति प्रातराजित्यं उपतिष्ठते। मन्तांगो तत्स्वरूपस्थान मंत्र आरंभ होता है। दिशामेक पुंडरीकम् अस्म्यहं मनुष्याणां एक पुंडरीकम् भूयासमिति यथेतं मेत्य जगनेन अग्निं आसीनो वगंशं जपति। चार हिस्सों में एक मंत्र को पादशब पाठ करेगा और चौथे में तो पूरे मंत्र को पाठ करेगा। गायत्री और मधुमान मंत्र दो मंत्र यहां, गायत्री एक हिस्सा लेंगे लेकिन तत्सवितुर्वरेण्यम एक गायत्री एक हिस्सा हुआ। मधु वातारितायते मधु क्षरन्ति सिन्धव माद्यर्नः संतोषदीहि, ये मधुमान मंत्र का एक पाद हुआ। भू स्वाहा पतम व्याहृति विशिष्ट स्वाहा, यहां तक पूरा एक हो गया। गायत्री का एक ले लिया हिस्सा, मधुमान मंत्र का एक हिस्सा, मधुमती ऋचा का, और एक जो है आपका व्याहृति। गायत्री एक पाद, मधुमती ऋचा का एक पाद और एक व्याहृति मिलके एक मंत्र स्वाहा के लिए, एक बार खाने के लिए प्रयोग हुआ। स्वाहा बोल करके वो एक बार खाया, फिर दूसरी बार के लिए क्या बोलेगा, भर्गो देवस्य धीमहि गायत्री का दूसरा पाद लिया, मधुमति मंत्र ऋचा का दूसरा पाद, मधु नक्तम उदोषसो मधुमत पार्थिव्रज मधु द्यौरस्त न पिता, फिर दूसरी व्याहृति भुवः स्वाहा, तीनों मिलाकर के एक स्वाहांत बोल करके कि दूसरी बार खाया। तीसरी बार धियो यो न प्रचोदयात, गायत्री का तीसरा पाद, मधुमानो वनस्पति मधुमागंगस्तु सूर्य मधुमा दीर्घावो भवन्तु नः, ये मधुमति ऋचा का तीसरा पाद और तीसरी व्याहृति स्वाहा इति। अब चौथी बार खाने के लिए क्या है, कहते सर्वांच सावित्री मनवाहा सर्वाश्च मधुमती ही, संपूर्ण गायत्री संपूर्ण मधुमती को बोल करके क्या जोड़ना, इदं सर्वं भूयासं भूर्भुवस्व स्वाहा इति। संपूर्ण गायत्री बोलो पहले, हाँ क्या बोलना है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, ये पूरी सावित्री हो गई। फिर पूरी मधुमती को बोलो, मधु वातारिदायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माद्यर्नः संतोषदीहि मधुनक्तम उतोषसो मधुमत् पार्थिव्रज मधु द्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर् मधुमागंगस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः। ये मधुमती ऋचा पूरी बोल दिया आपने, फिर अंत में जोड़ देना, अहमेव इदं सर्वं भूयासं भूर्भुवस्व स्वाहा। पूरी सावित्री बोल दिया, पूरी मधुमती बोल करके ये जोड़ना है, क्या, अहमेव इदं सर्वं भूयासं भूर्भुवस्व स्व तीनों व्याहृति घटांत इति अंततः आचम्य अंत आचम्य अंततः जिस प्रकार अंत में आचमन कर खा गया चार बार में इस तरह से खाना है। आचम्य पानी प्रचाल्य अब क्या करेगा खाने के बाद हाथ को उसी में धोएगा ये खासे तो खाएगा उसी हाथ को उसे धोएगा और जो इसमें लगा हुआ सबको धो धा करके ढंग से बर्तन को प्रक्षाल्य पी जाएगा। जगनीन अग्निम प्राक्षरासम विशति और अग्नि के पश्चिम भाग में चला जाएगा अग्नि का पश्चिम भाग में जाकर के यह जो है भाग में पूर्वाभिमुख होकर बैठेगा प्राक्षराह संविशति बैठ जाएगा प्राप्त आयुमित बैठ जाएगा तात्पर्य संविशति बोल दिया लेकिन वास्तव में लेट जाएगा सो जाएगा। फिर जब सुबह होगा प्रातः आदित्य उपतिष्ठित है सूर्य का स्तर से उपस्थान करता है उसको मंथ आगा अंगभूत उपस्थान मंत्र होने से या सामान्य से उपस्थान में प्रयोग नहीं होगा ये मंथांग भूता उपस्थान मंत्र है। दिशाम एक पुंडरीकम असी दशो दिशाऊंगा एकमेव अद्वितीय पुंडरीक तुम हो पुंडरीक के समान पुंडरीक कमलाकार आंखों के समान आंखों वाला परमात्मा है और आप मुझे क्या करें आप मैंने इस प्रकार से उपासना करके आपको उपस्थान इसलिए किया है आप जो मुझे मनुष्याणाम एकम पुंडरीकम भूयासम मुझको मनुष्यम एक में द्वितीय सूर्य के समान सूर्य बना देना महान तेजस्वी बना देना महान यशस्वी बना देना देदीप्यमान हो जाऊं सारा संसार मेरे को पहचाने ऐसे मुझे जो है गुणवत्ता को प्रदान कर देना। इति यथा एतम एत्य जगनेन अग्निम आसीनो वंशिंजवती इस प्रकार से इत्यादि मंत्र द्वारा आदित्य को नमस्कार करके तत्पश्चात जिस मार्ग से गया तो उसी मार्ग से लौट कर वापस अग्नि के सामने के बैठेगा जिस मार्ग जाता है तेरे उत्तर की ओर होता हुआ पश्चिम की ओर दिशा में जाकर वहां बैठा होता वह उस विपरीत मार्ग से लौटेगा और वापस अग्नि के सामने पूर्वाभिमुख होकर के बैठ गया। बैठ करके क्या करना चाहिए वंशम जपते आगे आने वाले जो वंश मंत्र है इसको निरंतर जप करनी चाहिए। भाष्यकार इस मंत्र का अर्थ में संक्षेप में क्या करे देखिए अथ एनम आचामति माने भक्षयत एनम माने मंथम इस मंथ को अब खाना शुरू करेगा भक्षयति गायत्र्या प्रदपादन मधुमत्तेकया व्याहृत्याच गायत्री का एक पाद मधुमती ऋचा का एक पाद और एक विहारती के द्वारा वो भक्षण करता है प्रथमया प्रथमम ग्रासम आचार्याच प्रथमया प्रथमम ग्रासम आचार पहला ग्रास को खाएगा तथा तो गायत्री द्वितीय पादेन मधुमत्या द्वितीया द्वितीया च विहारत्या द्वितीय ग्रासम गायत्री का दूसरी पाद मधुमती का द्वितीय ऋचा जो मधुमती ऋचा का द्वितीय ऋचा और द्वितीय विहारती के द्वारा द्वितीय ग्रास द्वितीय ग्रास जो भोजन करेगा तथा तृतीय गायत्री उत्पादन तृतीया मधुमत्या तृतीया च व्याहृत्या तृतीय ग्रास सर्वां सावित्री सर्वांश्च मधुमती उक्त्वा सर्वांश्च मधुमती उक्त्वा अहमेव इदं सर्वं भूयस्मिति च अन्ते भूर्भुवस्व स्वाहेति समस्तं भक्षयति पूरी सावित्री बोलेगा पूरी मधुमती ऋचा को बोलेगा फिर उसमें इतना जोड़ेगा क्या अहमे वैदम सर्वम भूयासम मैं ये सब कुछ हो जाऊं ऐसी जोड़ करके भूर्भुवस्वहा यह तीनों व्याहृतियों को बोलने के पश्चात इति उक्त्वा अन्ते समस्तं भक्षयति अन्ते समस्त को खा जाता है। यथा चतुर्विर्ग्रास द्रव्यम सर्वम परिसमाप्यते तथा पूर्वमेव निरूपयेत आ गया ना पहले बोल दिए यथाशक्ति यथाशक्ति नहीं जितनी चाहे उतनी अर्थ निकलता है लेकिन यहां कर निर्णय दे रहे हैं यथा चतुर्वीर ग्रास ही तद्रव्यम सर्वम परिसमाप्यते तथा पूर्वमेव निरूपये उतनी मालटाल इकट्ठा करनी है जिससे कि आप चार बार में पूरी खा सको पूरा समाप्त करना है बचा के रखना नहीं कितना बड़ा डालोगे अपने मुंह से बड़ा गोला बनाओगे अरे मुंह से बड़ा गोला जाए तो बाहर गिर जाएगा ना अरे इतना मुंह फाड़ोगे जितना भी फाड़ोगे भाई उसकी भी लिमिट है इतना बड़ा गोला फुटबॉल बना दो घुसेगा क्या अंदर में वो है इतना बड़ा लड्डू बना दो घुसाड़ भी दो किसी तरह से तो बाहर गिरना नहीं चाहिए ना पकड़ के खाते रहेंगे लगातार, ऐसे कैसे होगा, मंत्र गड़बड़ा जाएगा। चतुर्वीर ग्रास ही, और ग्रास क्या है, जितना मर्जी नहीं होता, एक अंडे के बराबर, एक अंडे के बराबर होता है, उतनी बड़ा से इसका होना चाहिए, उसे बड़ा से इसने, मैंने एक तरह से इतने यूं पकड़ लू ना यूं, वो कहा इसलिए कहा ये जो अंगूठे को ऊपर चारों अंगुली को रख दीजिए यूं, ये कितना हुआ, इसके अंदर जितना आएगा मात्रा वो एक अंडे के बराबर माना जाए, एक ग्रास, अंगूठे के ऊपर चारों अंगुली को रखने पर जितनी मात्रा इसके अंदर घुसेगा इस गैप में खाली जगह में बस उतनी उतरे का नाम एक ग्रास था। इसलिए मनमर्जी तो होगा नहीं, और चार ग्रासों के द्वारा सब कुछ खा के खत्म करना है, इसी हिसाब से आपको पहले विभाजन करते वक्त ध्यान रखना है, तथा पूर्व में वो निरुपय, या पहली बार ज्यादा ले लिया, दूसरी बार कम ले लिया, और अंत में रहा ही नहीं, ऐसे नहीं करने का, चार बार में खाना ही है, उसी हिसाब से विभाजन कर लेना चाहिए, मात्रा भी उसी हिसाब से निर्णय कर लेना चाहिए। यद पात्रावलिप्तम तत् पात्रम सर्वम निर्णित तुष्णिम पीबे, जो पात्र में छिपका हुआ है उसको अपने हाथ धोने के बाद धो दिया, जब उस पात्र को भी साथ में उसको घोल देना, तुष्णिम पीबे तो उसको मिला जुला करके अंत चुपचाप, पांव कोई मंत्र पाठ नहीं, खाने के लिए मंत्र लेकिन पीने के लिए मंत्र नहीं, तुष्णीम पिवेत पानी प्रक्षाल्य अप आचम्य, अब अलग से दोबारा हाथ को धोइए, फिर जल को पिए, जल का आचमन करके जगने अग्निम पश्चात अग्नि है, अग्नि के पृष्ठ भाग पश्चिम भाग में जाकर के प्राक्षरासंत और जो पूर्व पूर्व सिर डाल करते उसको डाल करके संविशति, संविशति टिप्पण कर करते शेते शैत इत्यर्थ सो जाएगा, क्योंकि आगे ना प्रातः आदित्य उपदेश बोल दिया प्रातः आगे ना, ये वो सायंकाल का समय था, रात्रि वही सोएगा वो, और प्रातः होते ही प्रातः संध्याम उपास्य, प्रातः संध्या की पूरी संध्या वंदन निपटाने के बाद में आदित्य उपदिष्ट है, और आदित्य के जो उपस्थान करेगा उसकी जो प्रार्थना करते हुए निवेदन करेगा, दिशाम एक पुंडरीकम इत्यनेन मंत्रेण, एक पुंडरीक शब्द अखंड श्रेष्ठ वाची, पुंडरीक शब्द का अर्थ होता है तुम अखंड हो, एक हो और श्रेष्ठ, तथा तथा मैं भी एक अखंड और श्रेष्ठ हूं इस संसार में, ऐसे प्रार्थना किया, यथा एतम यथा आगतम इत्य आगत्य, फिर जैसा मैं उस जगह गया था लेटने के लिए उसे वापस अपने पूर्व दिशा में वापस लौट आएगा, जैसे गया था वैसे ही लौट के आया, आकर के जगने न मैंने पश्चिम दिशा से वापस पूर्व दिशा की ओर आया, अग्निम आसीनो अग्नि के सामने बैठ करके वंशंजपति वंश मंत्र का पाठ करता है, लेने मधुमति मंत्र का अर्थ भाष्यकार ने किया न गायत्री का अर्थ की न मधुमति, आनंद गिरी में देख तत् सवितर वरेण्यम, वरेण्यम ने वरणीयम श्रेष्ठम, आप जो सविता हैं उस सविता का जो श्रेष्ठ रूप मेरे जो श्रेष्ठ होने के नाते आपका क्या वस्तु श्रेष्ठ है वो आगे बताएंगे, भर्गः आपका सविता का वरणीयम मैंने श्रेष्ठम, आपका जो श्रेष्ठ जो वर्ण करने योग्य पदम जो पद है उसको धीमही के साथ संबंध, धीमही उसका मैं ध्यान करता हूं। अब मधुमति का पहले ऋचा वाता मने वायु भेदा, मधु मने सुखम रितायते वहंती सुखायैव वहंती, वायु का भेद हे मंद, ये जो वायु भेद संसार में चल रहा है वह वायु भेद निरंतर मुझे सुख प्रदान के लिए ही प्रदान करने के लिए बहते रहे, ऐसे प्रार्थना है, विसिंधव और ये जो नदियां हैं नद्य मधु क्षरंती मधुर रसान स्रवंती, और ये नदियां सदा इस प्रकार से भवे ताकि जो निरंतर में मधु विशिष्ट रसों को हम प्राप्त कर सकें और सारे फसल समय प्राप्ति हो सके, औषधिष्ट असमान प्रति माधि मधुर रसाह संतु, और औषधियां भी सब खट्टे मिट्टे न हो जाएं हमारे लिए मधुर रस प्रदान करने वाले हो जावे, देवस्य सवितुः भर्गः मने तेजो, देवस्य मने देवस्य भर्गो वहां पर मंत्र था उस पर देवस्य मने सवितुः, भर्ग मने तेजो, फिर मधुमति में आया अन्नम वा प्रसतम पदम चिंतयामा, अन्नम वा उस सविता के द्वारा प्रदान करने योग्य अन्न का चिंतन करूंगा या सविता का उस तेज का चिंतन करूंगा, तेजो अन्नम वा उसका मैं निरंतर चिंतन करता हूं। अथवा एक और विकल्प प्रसिद्धम पदम, जो प्रसिद्ध पद चाह रहा है पूरे संसार में अखंड एक श्रेष्ठ पुरुष बनना चाह रहे पुंडरीक बनना चाह रहा है तो वो उस पद की जो चिंतन करना है। नक्तम अगले मधुमति मंत्र नक्तम रात्रि उतोषस उत उषस दिवसांश, चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो दोनों मेरे लिए मधु संतो प्रीति करा संतो, दिन और रात मेरा प्रसन्नता से बीते कभी कोई दुख ना आवे। पार्थिवम रजो मधुमत अनुद्वेग कर्म अस्तु, और जो पार्थिव है समस्त पदार्थ वे भी मेरे लिए मधुमत हो मैंने उद्वेग कर न हो सुख प्रदायक होवे। द्यौश्च पिता नो अस्माकं मधु सुख करो अस्तु, और जो द्यूव कर्ण से पिता, द्यूलोक का अर्थ है पिता, पार्थिव कर्ण से रज ले लिया, माता माता और पिता ये सदा हमें अनुद्वेग करो वे सुख देने वाले हुए आनंद प्रदान करने वाले हो वे। अस्माकं मधु सुख करो अस्तु, यह सविता नो अस्माकं धियो बुद्धि प्रचोदया, तीसरे पाद गायत्री का जो सविता है यो यो न प्रचोदया धियो यो न प्रचोदया, यो मने सविता न मने अस्माकं धियो मने बुद्धि ही प्रचोदया प्रेरितास्तु तस तद वरेण्यम। अब उसके साथ जुड़ गया तारस सविता का वह श्रेष्ठ जो तेज है अन्न है भर गए या पद है उसका मैं निरंतर धीम ही ध्यान करता हूं पूर्वान्वय कर देना। मधुमती की शेष ऋचा वनस्पति सोम मने सोमो अस्माकं मधुमानस्तु, मधुमान नो वनस्पति, वनस्पति तात्पर्य सोम देवता, वह सोम देवता मेरे लिए सुख प्रदायक होवे। और गाव मने रश्मिया, ये जो सूर्य का रश्मि हो चाहे चंद्र की रश्मिया हो सदा ही मुझे सुख प्रदान करने वाले होवे। गाव रश्मि दिशो वाद गाव से दिशाएं ले लीजिए, माध्य सुख करा संतो, किसी भी दिशा में मैं जाऊं किसी भी काम के लिए जाऊं वहां मेरा सुख पूर्वक की होते रहे। अंत शब्दाद इति शब्दाद चौपृष्टाद उक्त्वा इति अनुसंगा, मंत्र में एक इति आया हाँ, और एक अंत शब्द आया हुआ है, उन दोनों शब्दों के बाद में आप क्या करें उक्त्वा को जोड़ लें। हर एक बार इति के बाद हर एक बार आया ना स्वाहा इति, स्वाहा इति जो आया है वो हर एक बार उक्त्वा आचामति ऐसा अनुवाद कर दे, इस तरह से स्वाहा पर्यंत बोल करके आचामति, फिर स्वाहा में बोल करके आचामति, ऐसे उक्त्वा आचामति उक्त्वा आचामति, ऐसे हर एक स्वाहा के बाद इति उक्त्वा आचामति ऐसा अन्वय कर लेना। और अंत वाले में इत्यंत तो है ही है, इत्यंततः आचम्य है ना, लेकिन इस बीच जोड़ इत्यंत उक्त्वा आचम्य पाणि प्रक्षाल्य ऐसा अन्वय कर देना, कर समझा दिए। एवं ग्रास्य से निवृत्त है सत्य अवशिष्ट द्रव्य किंग कर्तव्य, शंका होता है हमने तो बहुत माल्टा इकट्ठा किया और काग्रह चार ग्रह तो खानी पाया पूरा बच गया है, कहते नहीं नहीं तुम तो गलत कर दिया, बचना ही नहीं चाहिए, उतनी पहले से निरूपण करते वक्त निरुपयत है ना निर्वपेत निर्वाप होता है, जब पहले हम हवन की सामग्री को निकाल के रखते हैं उसी समय उतनी मात्रा नाप तौल के रखनी है ताकि जो है आपके कर्मकांड सम्यक हो, बचना नहीं चाहिए फालतू का वहां पे। इसे चार बार में खाने लायक जितनी उतनी ही मात्रा, हर व्यक्ति अपने अपने कैपेसिटी है ना, कोई ज्यादा खाने वाला कोई कम खाने वाला होता है, उसी हिसाब से चार ग्लास में खाने लायक अपने हिसाब से आदमी को निर्णय कर लेना पड़ेगा। इसे नहीं बता रहे हैं 50 ग्राम की 100 ग्राम की 250 ग्राम कुछ नहीं बोला। अच्छा हाँ उस दिन का वही और कुछ नहीं खा सकता, उपाय इसलिए उपाकरण संस्कार में जोड़ देते ना, उपाकरण संस्कार तो आज सवेरे 8 बजे शुरू करते हैं तो दोपहर 2:30 बज जाता है, इतनी लंबी होती, यहां से शॉर्टकट थोड़े होता है एक घंटे में। अगर कोई दक्षिणाति पंडित करता हो उसके साथ बैठ करके आपकी जो कर्मकांड से पता चलेगा, और उसके बाद क्या होगा शाम को ये मिल गया मंत्र खा लिया, मंत्र खाने के बाद सूर्यास्त तो कुछ नहीं, सूर्यास्त के बाद सोने से पहले जो सेमी होता है सेमी सेमी सेमी होता है जो बनते खीर वगैरह भी बनाते हैं ना, उसको क्या करते हैं बाफ में पकाते, पानी नहीं छूना चाहिए उसमें, बाफ में पकाओ और बाफ में पका करके गुड़ डाल करके देते हैं वो खाना पड़ता है रात्रि, फिर सो जाओ चटाई भी होती बिनी विचटाई, ये वाली नहीं, इस बढ़िया वाली, वो बढ़िया चुभता है जगह जगह से, हाँ नींद होने में ही देगा वंशम जपति। और सूर्योदय होते ही बराबर फिर उठो, उठ करके सूर्य संध्या वंदन पूजा नहाना धोना सब कर्म कांड हो गया, संध्या वंदन कर लिया, फिर आदित्य उपस्थान हो गया। आदित्य उपस्थान के जो वंश जप करनी है वंश आरंभ होता है। तगंगैकम् उद्धारक आरुणिर्वाचसनीयाय याज्ञवल्क्याय अन्तेवासन उक्तोवाचापि येनगं सृष्टे स्थाणो निशिंचेत् जायरंशागाः प्ररोहेयुः पलाशानीति। एतमुहैव वाचसनीयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पंग्याय अन्तेवासन उक्तोवाचापि येनगं सृष्टे स्थाणो निशिंचेत् जायरंशागाः प्ररोहेयुः पलाशानीति। एतमुहैव मधुकः पैंग्यश्चूलाय भागवित्ते अन्तेवासनुक्तो वाचापि येरगं शुष्केस्तानो निशिञ्चेत् चायरञ्छाकाः प्ररोहेयुः पलाशानीति। एतमुहैव चूलो भागवित्तिर् जानकय आयस्थूणाय अन्तेवासनुक्तो वाचापि येरगं शुष्केस्तानो निशिञ्चेत् चायरञ्छाकाः प्ररोहेयुः पलाशानीति। एवमुहैव जानकीर् आयस्थूणः सत्यकामाय जावालाय अन्तेवासनुक्तो वाचापि येरगं शुष्केस्तानो निशिञ्चेत् जायरंचागः प्ररोहेयुः पलाशानीति। एतमुहैव सत्यकामो जापालोऽन्तेवासिभ्य उक्तो वाचापि येरगं शुष्केस्तानो निशिञ्चेत् जायरंचागः प्ररोहेयुः पलाशानीति। तमेतं नापुत्राय वा अनन्तेवासिनि वा ब्रूयात्। यह जो मंत्र विद्या है, यह मंत्र विद्या पुत्र या शिष्य के अलावा किसी और को विद्या नहीं देनी चाहिए। छह प्रकार के विद्या अधिकारियों में से दो ही इसके अधिकारी होंगे और चार इसके अधिकारी नहीं होंगे। इसे कहता है तम वेतम न अपुत्राय, माने पुत्राय यही अवश्य भावी के लिए नहीं कह होता है, न अनंतेवासिनी माने अंतेवासिनी एव, इन दो को ही देना है, दूसरे को नहीं देना चाहिए। तम हितम उद्दालक आरुणि ही पहला इस मंथाक्य विद्या कर्म का जो गुरु है वो उद्धारक है, आरुणी है, अरुण का पोता परपोता नहीं बेटा, अरुण से पत्नी आरुणी, ठीक उद्धारक गौतम सीधे लेना। और उसने किसको लिया, वाजसनीयाय याज्ञवल्क्याय अन्तेवासिनी, वाजसनीय शाखा के अध्येता याज्ञवल्क्य रूप शिष्य के लिए यह विद्या को एतम उक्त्वा, इस विद्या को कथन करने के बाद उवाचापि और अपि उवाच, ये भी बात जोड़ा, इतना बात और बोल दिया, क्या बोला, इसकी स्तुति करते हुए कहा ये एनम सृष्टि स्थानो निशिंचेत जायरं छाका प्ररोहे ही उपलाशानी थी। तो जो कोई व्यक्ति एनम एतार्ष मधु विद्या को मंत्र कर्म को जानने वाला मधु विद्यावान पुरुष है वह सृष्टि स्थानो निशिंचेत सृष्ट स्थानों पर जल हाथ में लिए हुए फेंकता, उस पर कहता है कि हरा भरा होवे, फल देवे, पत्ता होवे, तो वह काट के जमीन पर गिरा पड़ा उस पेड़ के टुकड़े से भी फल फूल पत्ते होने लगेंगे। इसने तो प्ररोही छाका पलाशानी इति च, इस विद्या के तो मोहि वाजसनी वाज्ञवल क्यों, वह वाजसनी शाखा अध्येता याज्ञवल्क ने क्या किया, मधुकाय पैंग्याय, मधुक नामक जो ऋषि पैंगी गोत्र उत्पन्न पिंगल गो पिंगी का जो जो है संतान भूता पैंगी जो अंतेवासी शिष्य है उसके लिए कथन करने के बाद यह बात उसने भी जोड़ दी, ये एनम शिष्य स्थानो निशिंचेत, जो कोई व्यक्ति इस मंत्र को सूखे ठूंट पर डाल देगा तो उसमें शाखाएं हो जाएंगी और पत्ते निकल पड़ेंगे। ये तुम्हें मधु का पैंग, मधुक जो पिंगी है पिंग का पुत्र है पैंगी, उसने चूलाया भागवती अंतेवासी ने, चूल नामक ऋषि भगवित्ती भगवित का पुत्र भागवित्ती उसके शिष्य शिष्य भूता उसके लिए कह करके इन बातों को जोड़ दिया, कहा के इत्यादि पूर्वक एतम है चूलो भागवती, और चूल भागवती ने जानकये जानकी आयस्थुन को दिया, जनक का पुत्र जानकी और आयस्थुन नाम शिशु प्रसिद्ध उस व्यक्ति को दिया जो शिष्य था, उसको भी वही बात उसने सुनाई। और जानकी आयस्थुन ने सत्यगाम जावाल को दिया, सत्यकाल जावाल ने किसी एक को नहीं दिया, यहां तो एक एक शिष्य की परंपरा आई, और इसने क्या किया अंतेवासिभ्यः बहुत सारे शिष्यों को दे दिया, और शिष्यों को सब देने के बाद उन सब से एक ही बात उसने कही, उसने भी एनम शिष्य स्थान इत्यादि इत्यादि। और अंत में तथा श्रुति बोलती है तम एतम, वह यह जो मंथ विद्या मंथ कर्म इस चीज को न पुत्राय वा अनंते वासने वा न ब्रुयात, अपुत्राय अनंते वासने वा न ब्रुयात इत्यर्थ है। भाषिका तम है तुम उद्धार का इत्यादि जब पे वंश का वर्णन कर रहे हैं, ये पूरा वहां से यहां तो पूरा पढ़ना पलाशानी की तक, तम एतम ना पुत्राय वा अनंते वासने वा नहीं पढ़ना, जप करना है इति तक पलाशानी की तक की जप का मंत्र है। उसके बाद श्रुति अपने तरफ से बोल रही है इस विद्या का अधिकारी के बारे में वर्णन कर रही है, वो जपांग भूत नहीं है, जप के मंत्र का अंतर्गत जोड़ना नहीं। तम एतम ना पुत्र नान्ते वासना पुरियात, इसको छोड़ के शेष वहां से यहां तक पलाशानी की तक का जप करना है बारम्बार। इत्यादि सत्यकाम जापालो अंत्यवासीभ्य उक्त वाचापिम सृष्टि स्थानों पूरे इकट्ठे ले भाषाकार अंत तक ले लिया जापाल तक की चारों को एनम सृष्टि स्थानों निशिंच जायरन एव अस्मिन् शाखा प्ररोही पलाशन इत्यम अंतम एनम मंथम इत्यम अंतम है ना, वहीं तक लेना वहां तक का जो है मंथम उद्दाल का प्रवृत्ति एक आचार्य क्रमागतम सत्य काम आचार्यो बहुभ्यो अंतेवास भी उक्त वाचा इसका एकादश मंत्र विद्या को देखो दालक का क्रम से एक एक आचार्य ने अपने एक एक शिष्य को दिया, अनेकों को नहीं दिया था, लेकिन सत्यकाम जावाल ने इस विद्या को फैला दिया, उन्होंने अन्य समस्त बहुभ्यो बहुत सारे अंतेवासियों को शिष्यों को कथन करके इस विद्या को उन्होंने यही उपदेश दिया। अर्थवाद किम अन्य द्वाच अपि उक्त्वा वाचापि अपि वाच किम अपि वाच, तब कहते हैं अपि ये एनं शुष्के स्थानो, यह मैंने जो प्राणो प्राणोपासक होता वह मंथ कर्म करने वाला प्राणोपासना पूर्वक मंथ कर्म करने वाला जो व्यक्ति वह एनं शुष्के स्थानो इस मंत्र मंत्र रस मंत्र जल इत्यादि को जो है शुष्के स्थानो सूखे ठूंठ पर छिन्न विटपस् प्रकांडे पे पेड़ को काट के टुकड़ा कर दी और उसके भी टुकड़ा करके शाखा पड़ा हुआ है तो उसमें भी सींच दिया, वो शाखा में पड़ा हुआ भी उसमें भी हरा भरा फल फूल लग जाएंगे। इतनी स्तुति कर दिया प्राणोपासना का। गत प्राणे भी स्पष्ट कर दिया ना, गत प्राणे भी एन मंथम भक्षणाय संस्कृतम सिंचेत, भक्षण के लिए संस्कार जिस मंत्र को उस पर फेंक देता है थोड़ा सा डाल देता है। जायरन उत्पद्यरन एव अस्मिन् स्थाणो शाखाः अवयवा वृक्षस्य प्ररोहे प्ररोहेयुश्च, उस वृक्ष के शाखाएं मैंने अवयव अवश्य उत्पन्न होने लगेंगे, केवल अवयव ही पैदा होते शाखाएं नहीं, पलाशानी च पुराणानि च और समझना पुष्प फलादि भी। यथा जीवित स्थान हो किमुत अनेन कर्मणा, जैसे जीवित है बना देते ना जो भैंस वाले आते हैं, देखा होगा बकरी वाले भैंस वाले क्या करते हैं, पूरा पेड़ को मुंडन करके ठूंठ जैसे खड़ा रहता है उधर खड़ा सो, अरे बारिश वरिश हो जाता है फिर हरा भरा वैसे हो जाता है, उसके बाद जीवत ठूंठ जीवत ठूंठ जैसे दोबारा शाखा फूल फल वाला हो जाता है, उसी प्रकार से यह जो दग्ध हो जाए या जो आजीवित है नष्ट है उसमें भी हो जाए। किमुत अनेन कर्मणा काम सिद्धि थी, कैमित न्याय यहाँ पर कहने का तात्पर्य समझ लो इस कर्म के अंदर कौन सी काम सिद्ध नहीं होगा, जब मराव को जीवित करा सकते हो जड़भूत अवस्था में भी सब कुछ हो सकता है, फिर तुम्हारा ऐसा कौन सा फल होगा, कौन सी ऐसी कामना होगी जो इस कर्म से पूरा नहीं होगा। अर्थात अवश्य ही सकल कर्म के सकल कर्मों का जो भी फल है वो फलों को आप इस एक कर्म के द्वारा प्राणोपासना विशिष्ट होकर मन था के कर्म के जो अनुष्ठान करता है तो फल प्राप्त कर सकता है। इति ध्रुव फलम इदम कर्म इति कर्म स्तुत्यर्थ में था, कहने का तात्पर्य है यह कर्म निश्चित फल देने वाला है। ध्रुवम मन निश्चितम फलम इदम कर्म इति कर्म स्तुत्यर्थम है। विद्याधिगमे षट तीर्थानि, विद्या का अधिगम में छह शिष्य माना गया है, तेषां यह सप्राण दर्शनस्य मंथ विज्ञानस्य अधिगमे, उनमें से यह पर प्राण विज्ञान सहित मंत्र विज्ञान रूपी विद्या का अधिकारी कौन होगा, द्वे एव तीर्थे अनुज्ञायेति, दो ही को अधिकारी रूपेण यहाँ श्रुति अनुमोदन कर रही है। पुत्रश्च अंतेवासी च इति, एक तो पुत्र दूसरा अंतेवासी। यहाँ टिप्पण नंबर 5 श्लोक दे दिया है, ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या विद्याम यह प्राह तानि तीर्थानि षण मम। इच्छे हैं ऐसा महासरस्वती स्वयं बोल रही है, महासरस्वती परिषद का मंत्र है। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय का ही व्याख्या है पुत्र, विद्याम विद्या विद्याम यह प्राह तानि तीर्थानि षण मम। आंधिकार गिनाए देखिए, शिष्य ब्रह्मचारी का अर्थ कर दिया उन्होंने शिष्य, दूसरा है श्रोत्रिय, तीसरा मेधावी, चौथा धनदायी, पांचवा प्रिय, प्रिय का व्याख्या है पुत्र, प्रिय पुत्र एक ही चीज है, और विद्या विद्या दाता इति शब्दानी संप्रदानानी। ये 6 प्रकार के शिष्य वर्ग है जिनको विद्याएं दी जा सकती है। अब इस उदम्बर के बारे में जो मंत्र के बारे में भी और कुछ शेष कहना बाकी है क्या? वो 10 द्रव्य बताया नहीं ना, कम से कम जो होनी चाहिए, और भी मर्जी आपने बोल दिया, 15-20 भी धान ले लो, लेकिन 10 जो अवश्य भावी वो गिना रहे हैं, और उसके अलावा जो मंत्र संबंधी कुछ अन्य बातें हैं वो भी बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। चतुर औदुम्बरो भवती, औदुम्बर स्व, औदुम्बर चमस, औदुम्बर इध्म, औदुम्बरिया उपमंथन्य, दशग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति, व्रीहीयवास्तिलमाशा अणुप्रियंगव, गोधूमाश्च मसूराश्च खलवाश्च खलुकुलाश्च, तान पिस्तान दधनि मधुनि घृत औपसंचति आज्यसि जुहोति। देखिए, 4 उदुम्बर से बने वस्तुओं से यह मंत्र कर्म होता है। चतुरो औदुम्बरो भवति अस्मिन् मंथाख्ये कर्मणि, मंथाख्ये कर्म में 4 वस्तु उदुम्बर के बनाने ही होंगे। कौन 4 वस्तु? कहते हैं श्रुवा उदुम्बर का होगा, चमस पात्र उदुम्बर का बनेगा, इध्म जो संविधाएं होती लकड़ी जलाने की वो उदुम्बर का ही होगा, और जो उपमंथनी 2 हैं उपमंथन यौ वो भी उदुम्बर लकड़ी के ही होंगे। ये 4 चीज श्रुवा चमस इध्म उपमंथन, ये 4 चीजें जो है गुलर की लकड़ी की होनी चाहिए। अन्य संसाधनों आप किसी भी लकड़ी का रखे, चाहे बर्तन का, स्टील का, सोने का, चांदी का, मर्जी अपनी अन्य बर्तनों में, लेकिन ये 4 गुलर का ही होनी चाहिए मंत्र कर्म में, निश्चय कर दिया। दश ग्राम यानी धान्यानी भवंदी, और जो धान्य बताया गया 10, वह ग्राम 10 जो धान्य वे आगे कहे जाने वाले 10 है। कौन कौन है? नंबर 1 व्रीही, 2 यव, यव मने जव, व्रीही मने धान, चावल वाला जो धान होता है उसको व्रीही कहते हैं, और यौ मने जौ, सातु बोलते मराठी में, सातु वह जौ है, तिल, तिल मने तिल, सारी दुनिया में एक ही नाम है उसका तिल, और माशा मने उड़द, अणु, अणु मने सावा चावल, प्रियंगु मने कांगनी, माल कांगनी, कांगनी नाम के वो भी एक जंगली होता है, जंगल में अपने आप होने वाला है, ये दोनों ही अणु और प्रियंगु ये दोनों ही जंगल में स्वतः ही होने वाले धान विशेष, सावा चावल, और जो है सावा का बोलते उसको, सावा और सावा का 2 अलग अलग है, उसको यहाँ अणु और प्रियंगु, अतः हिंदी भाषा में इसको सावा और कांगनी बोला जाता है। वैसे बिल्कुल छोटे जैसे रागी बोलते हैं दक्षिण में, रागी का हाँ मंडवा बोलते हैं यहाँ, अब ध्यान में आ गया नाम, यहाँ पहाड़ी भाषा मंडवा बोलते। गोधूमाश्च मने गेहूं, मसूराश्च मने मसूर, खलवा मने बाल, और खलकुल मने कुल्थी, खलवा खलकुलाश्च बाल और कुल्थी, खलकुल कहते हैं कुल्थी को, कुल्थी जानते हैं जो गुदा की बीमारी वाले लोग उसको खाते हैं, उसे पानी पीते हैं, मिट्टी के रंग का होता है, कभी थोड़ा हल्का काले रंग का भी होता है, वैसे दक्षिण वगैरह तो बहुत पापड़ वगैरह बनाते हैं उसको, उसकी बहुत स्वादिष्ट चीजें बनती है बहुत सारे, और यहाँ उसको होते गहत, पहाड़ी भाषा में उसका नाम गहत, यहाँ उसको गहत नाम से प्रसिद्ध है। कुलथ कुलथी ये सब भी नाम से प्रसिद्ध हिंदी में। अच्छा हुरली दक्षिण में कन्नड़ भाषा में किसके भाई हुरली बोलते हैं, हुरली मिट्टी के रंग के दाल होता है, वो भी चपट होता है, फ्लैट होता है, लगभग मिट्टी मिट्टी का रंग का होता है और अंदर जब बोड़ा तो बहुत चिकना आता है, वो मैदा भी फैले उसके सामने ऐसा आता होता है उसका चिकना, इसलिए उसके पापड़ वगैरह बनाते लोग हुरली का। वो सबसे बढ़िया है किडनी की दवाई, गुर्दों का सबसे बढ़िया दवाई वही चीज, उसको भिगो के रख दो रात भर या 12 घंटे और सवेरे सर खाली पेटे पानी पी लो, फिर उसको उसको उबाल दीजिए, उबाल के बाद थोड़ा तेल या घी के साथ फ्राई कर दो, फिर उसको छौंक करके पिए खाओ। गुर्दे की जितनी भी बीमारियां हैं, पेशाब संबंधी बीमारियां सब दूर हो जाती है। उसको कहते हैं खल खलकुला, ये 10 हो गया ना आपका, तान पिस्तान इन सबको पीसना है, कच्चा पीसना, पका के नहीं पीसना है, हाँ पकाना नहीं है, यूं ही पीस देना है, उसे पाउडर बना डालना है। दधनी मधुनी घृते उपसिंचति, दही शात और घी से उस उपसे एक उपमंत्री से पहले उसको मिला लेता है, उसका हवन नहीं करना है। आज जिससे जो होती आहुतियां तो घी की और माल बनाए अपने खाने के लिए, 4 बार में खाना है ना, घी भी उसे पड़ते रहेगा थोड़ा थोड़ा और भी ऊपर से बाद में हर आहुति के साथ पड़ते रहेगा जी होती।